esperaré, otro rato y veré por qué demoro. Quiero creer que este nuevo querer es mi gran amor. Por no estar tan solo y esperar, fumaré otro cigarrillo más. Pero algo hay que me hace pensar que ya no vendrá. No vendrá, bien lo sé, de que ya no vendrá. Y aunque esperar ya no quiero, otro rato más la espero. No vendrá, pero igual pensando en ella voy. Ya por hoy no la veré, me lo dice la posterior campanada de un reloj. No vendrá, pero igual pensando en ella voy. Ya por hoy no la veré, me lo dice la posterior campanada de un reloj. Merhaba, Bandoneon programından iyi öğlenler, Didem ben. Merhaba, ben Kaya. Bu hafta piyanist, orkestra şefi Angel D'Agostino'yu ağırlıyoruz. Novendra dinleyerek başladık programı. Evet, yine kendi adışı olan Angel Vargas'ın sesinden Novendra adlı parçayla başladık. Evet, 1900 yılında doğmuş ve 1991 yılında aramızdan ayrılmış, tam adı Angel Domingo Emilio D'Agostino. Biraz uzunmuş, biz ona direkt Angel D'Agostino demeye devam edelim bence. Evet. Kendisi piyanist ve orkestra şefi. Aynı zamanda en mühim özelliklerinden bir tanesi dansçı. Dansçı zaten kendisini o şekilde tanımlıyor müzisyenliğinden önce. Diyor ki kendisi, ben öncelikle bir milongeroyum diyor. İyi bir dansçıyım diyor ve bundan dolayı aslında birazdan da daha çok bahsedeceğiz ama orkestrasının müzik yapısı çok daha dansa elverişli. Çünkü bir dansçı kafasıyla düşündüğü için, evet, ritmik anlamda çok daha sade. Esas başarısının sırrı da bu sadeliği zaten. Tabii çağdaşları D'Arienzo gibi, bir sürü başka isim, Disarli gibi, Trollio gibi, aynen, çok çok meşhur olmuyor. Yani çok popüler olmuyor. Popüler olmuyor, evet, ama dans açısından çok önemli isimlerden bir tanesi. Yine lafı çok uzatacağız diye korkarak ben şimdi ne dinliyoruz diyorum. En sevilen parçalarından şu anda tango dansçıları çok sevecek bunu. Café Dominguez ile başlıyoruz ve arkasından Tres Esquinas adlı parçamız geliyor. Café Dominguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda. Café del cuarteto bravo de Graciano de Leone. A tus mesas caían Pirincho, Arola, Firmo y Pacho a escuchar tus tangos. Era el imán que atraía como el alcohol atrae a los borrachos. Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda. Thank you. Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal, donde en la noche tibi serena su antiguo aroma vuelca al malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral. En sus ochavas, compadre de mozo, tiré la daga por un loco amor. Quemé los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. En la noche tibi serena su antiguo aroma vuelca el malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. 94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında Angel D'Agostino'yu ağırlamaya devam ediyoruz. Cafe Dominguez ve Tres Esquinas. Esquinas. Esquinas, aynen. Dinledik. Yine Angel Vargas'ın sesinden dinledik. Evet, Angel Vargas da uzun süre çalışmış bir müzisyen, piyanist. Orkestranın en önemli solisti. Tabii ki Angel D'Agostino da birçok soliste çalışıyor. Diğer meslektaşları gibi aynı şekilde, ama Angel Vargas esas bu orkestrayla özdeşleşmiş olan solist. Çok uzun süre beraber çalışmışlar. Ben bir küçük hani D'Agostino konuşurken es geçelim diye mutlaka Milonguero dedin. Erkek dansçıya Milonguero deniyor. Aynen, kadın dansçıya Milonguera deniyor. Tango dansında çeşitli tabirler var. İşte daha önce bahsettiğimiz tanda gibi. Evet. Zaten birçok figürün de isimleri yine İspanyolca. Bunları da böyle normal arada olarak geçiyoruz, ama arada bahsetmek de gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki. Müzikle iç içe büyümüş Angel D'Agostino. Diğer orkestra şeflerinin de hep böyle çocukluklarından itibaren müziğe başladığından zaten bahsetmişizdir. Bu da aynı şekilde babası ve amcaları hep müzisyen. Zaten müzisyen olan bir ailede büyüyor ve dolayısıyla evlerine gelen misafirler bile hep müzisyenler. Ve evde piyano sesi hiç eksik olmuyor. Yani çocukluğuna itibaren elini o piyano oyuncağı gibi oluyor zaten. Evet, Buenos Aires'te büyümüş zaten. Bunu tabii da ki belirtelim. Tabii. Arjantin'de, Buenos Aires'te. Angel Vargas'la uzun süre çalıştığını, hı-hı, söyledik. Şimdi ne dinliyoruz? Dedik ya evlerine gelen misafirleri de hep müzisyenler diye. Adolfo Bevilacqua Independencia parçasını ilk kez premierinden bile önce bunların evinde çalıyor. Onu dinleyelim istersen, Juan D'Arienzo. Kaydıyla. Independencia. Thank you. Mandarienzo Orkestrası'na kulak verdik. Independencia dinledik. 94.9 Açık Radyo'da Angel D'Agostino ağırladığımız bu bölümde lafı gelince Juan D'Arienzo'yu da çalmak istedik. Hazır adı geçmişken dedik ki hep böyle Angel D'Agostino'dan olmasın. D'Arienzo'dan da bir parça koymuş olalım. Farklı bir ayrıntıdan da burada bahsetmek istiyorum. Ben konservatuvarda okuyor D'Agostino o dönemde. Ve daha çocukken topluluk karşısında çalmaya başlıyor aslında. Birçok orkestra şefinde bu tarz bir hikayesi var evet. Zaten biliyoruz önceden. Juan D'Arienzo ile komşular bu arada. Ve daha çocukken bir trio kuruyorlar ve bu trio'da D'Arienzo da var. D'Arienzo, D'Agostino, diğer ismi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Maalesef ki. 1910'lu yıllardan bahsediyoruz herhalde bu. Belki 10'lar, 15'ler tabii ki o dönemler. Evet. Zaten 1900 doğumlu çocuk triosu olduğuna göre... Şimdi gene Juan D'Arienzo'dan Hasta Siempre Amor adlı parçayı dinleyelim. Hasta siempre amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual que hoy. Hasta siempre amor, corazón como el mío que compartió tu hastío, no encontrarás. Y entre la gente buscará la mano amiga que te di y solo así comprenderás que por quererte te perdí. Hasta siempre amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual, igual que hoy. Siempre amor, cuando sueñes conmigo en las noches de frío, ya no estaré y no me llames si me ves a mí también con otro amor, porque es inútil esperar si la esperanza ya murió. Hasta siempre amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual, igual que hoy. Y dolerá el fracaso igual, igual que hoy. 94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında Ritmin Kralına Juan D'Arienzo'ya kulak verdik. Hasta Siempre Amor. Evet dinledik. Baktık ki Juan D'Arienzo için bir program bize daha önceden evet, yetmedi. O yüzden bazı programların içine... Aynen her programda kendisinden 2-3 parça gene ekliyoruz. D'Arienzo, D'Arienzo'yu seviyoruz efendim. Dedik ya çocukluğunda orkestra kurdu. Aile 1900 doğumlu olduğu için kendisi de 1910'lara 15'lere falan tekabül ediyordur bu trio büyük ihtimalle. İlk orkestrasını zaten 1920'de kuruyor. Angel D'Agostino. Fakat bu orkestrada tango ve caz çalıyorlar. Tam anlamıyla bir tango orkestrası değil. Hem tango hem caz çalıyorlar burada. Sırf müzik yüzünden lisede okulu bırakıyor D'Agostino. evde oyuncak olarak kendisine piyano verilmiş, evet, bir insan haliyle hayatının aşkı müzik, böyle yaşıyor. Şimdi ne dinleyeceğiz? Biraz da D'Agostino, bu kadar bahsettik, D'Arienzo çaldık. Tabii ki, tabii ki. Şimdi, aynen, ne dinleyelim? Rondando tu esquina ve De igual a igual adlı parçaları dinliyoruz. Noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Quererla, me ha entrado miedo, miedo de perderla. No puedo darme reposo, estoy enamorado y estoy celoso. Mezcla de dulzura y de tormento es este querer que mi alma siento. Y de tanto y tanto quererla, me ha entrado miedo de no verla más. A Dios le pido que perdone mi egoísmo, pero quisiera que siente ya lo mismo, que cuando esté lejos de mí sienta un vacío y necesite estar cerquita mío, que también sientan sus ansias de quererme, el mismo miedo, el miedo de perderme. Que tenga celos de mi amor, que no será para su mal, así estaremos igual a igual. Que también sientan sus ansias de quererme, el mismo miedo, el miedo de perderme. Que tenga celos de mi amor, que no será para su mal, así estaremos de igual a igual. Rondando Tu Esquina ve De Igual a Igual dinledik. Angel, evet. D'Agostino Orkestrası'na kulak veriyoruz bu Bandoneon programında. Çok enteresan bir ayrıntı da var bu arada D'Agostino için. Defalarca turne için çağrılmış. Aslında kendisi tamam dedi ki belki Di Sarli gibi, Troilo gibi veya D'Arienzo gibi çok popüler orkestralardan veya tangonun temel taşlarından biri olmamış belki. Ama yine de bayağı tanınmış. Turne için yurt dışına çok çağrılmış fakat hiçbirini kabul etmemiş ve dışarı hiç çıkmamış. Ve bunun sebebini de hiç kimse bilmiyor. Evet, bu hayatının bir sırrı olarak kalmış. Avrupa'dan ve tabii ki Güney Amerika'nın çeşitli yerlerinden turne daveti çok almasına rağmen çıkmamış. Belki de o da benim gibi uçaktan korkuyordu. Dedi ki 19... belki de olabilir, mümkündür. 1920'lerde, 1920'de tango ve caz çalmak üzere bir ilk orkestrasını kuruyor dedik. Esasen gerçekten ilk tango orkestrasını 1934'te kuruyor Angel D'Agostino. Kendi adıyla kurduğu, aynen, ilk orkestrası 1934 yılında. Evet, net bir tango orkestrası ve bu orkestrada bandoneonda Anibal Troilo var. Solist olarak da Alberto Ekage ile çalışıyor ki Alberto Ekage'yi de Juan D'Arienzo'dan hatırlayacaktır dikkatli dinleyicilerimiz. Onun önemli vokallerinden biriydi kendisi. Şimdi lafı fazla uzatmadan ilk olarak madem adlarını andık, Anibal Troilo'dan El Bulin de la Calle Ayacucho adlı parçayı ve Juan D'Arienzo'dan Alberto Ekage yorumuyla Corrientes y Esmeralda adlı parçayı dinliyoruz. amainaron guapos junto a tu cochaba, cuando un compadrito los calzó de queros y te dieron luces las patotas bravas. Allá por el año 902, esquina porteña vos hiciste escuela en una melange de caña, gin y pin, hace inglés, simón, de bacana y quiniela, burdelas de caña y locas de pis. Pero de hoy se manda la Real Academia, rebotando tangos el rocha al final, y se juega el rey, la doliente anemia, espera el tranvía para su arrabal, desde el norte para el retiro. Montparnasse se viene al caer en oración, es la francesita que se busca el mango, gambeteando el lente que tira el botón. Teclos en poemas, Carlos de la Púa, y Pascual con Dursi fue tu amigo fiel. En tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. 94.9 Açık Radyo'da Angel D'Agostino ağırladığımız bu programda Anibal Troilo'ya önce, ardından da Juan D'Arienzo'ya kulak verdik. Ben evet, şarkıların ismini söylemeyeyim. Hazır Alberto EKG'den konu açıldığı için bir Juan D'Arienzo daha çaldık sizlere. Çünkü en çok kendisiyle çalışmış durumda. Evet, 1934 yılında ilk grubunu kuruyor. Bu grupta da Anibal Troilo'yu çalmamızın sebebi olan bandoneon'da Anibal Troilo var. Keman'da Hugo Bararis varmış ve vokalde Alberto EKG. EKG, evet. Dediğimiz gibi orkestranın aslında en önemli solisti Anel Vargas. Şu ana kadar çaldığımız Anel D'Agostino parçalarında hepsi Anel Vargas'ın sesinden geldi bu arada. Onu da söyleyeyim. İlk kez 1932'de çalışıyorlar ama beraber çalışmaları 1940'ları buluyor Anel Vargas'la. Victor etiketi altında kayıtlar da yapıyorlar. Radyo El Mundo'da birlikte çalıyorlar. Vargas'la beraber çalıyorlar. Evet. İstersen çok uzatmadan diyelim ki yine Anel Vargas'ın sesinden 1944 yılı kayıtlarından Mano Blanca ve ardından Bailarin de Contrasena adlı parçaları dinleyelim. ¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu junta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenario y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivinan tu estrella de bronce. Carrerito del barrio del once, que vuelves trotando para el corralón. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez, mientras sueñen los ojos aquellos de la avenida Centenitabal. Toda la tarde te planchas el traje, te cortas el pelo, después te afeitas. Con bastante crema te haces dar masajes, con vino y colonia luego te peinas. Lista tu figura, llegada la noche, te vestí ligero después de cenar. Con un cigarrillo prendido en los labios, sales de tu casa, te vas a bailar. Y al llegar al esportivo, con tu silueta elegante, te detienes en la puerta. Con los aires de un doctor, está atenta tu mirada para ver si está el amigo que anteayer te prometiera la entradita de favor. Y mientras vas esperando, ya tenés todo planeado. Si no aparece el amigo, te la sabes arreglar. Esperas el intervalo y con tu cara risueña le pedís la contraseña a todo aquel que se va. Esperes el intervalo y con tu cara risueña le pedí la contraseña a todo aquel que se va. 94.9 Açık Radyo'da Angel Vargas'ın sesinden Angel D'Agostino Orkestrası'na kulak verdik. Mano Blanca ve Bailarin de Contrasena dinledik. Evet, 1944 yılı. Kayıtları. Evet, 1940'tan sonra beraber 93 kayıt yapmışlar zaten Victor etiketiyle ve Radyo El Mundo'da birlikte çalmışlar. Evet. Birçok kaydında da Angel Vargas ismine rastlayabiliyoruz. En çok kaydı zaten diğer solistlerle olan kayıtlarına baktığınız zaman biriyle 3 kayıt yapmış, biriyle 2 kayıt yapmış. O şekilde Angel Vargas'ta 93 kaydı var diyorum. Orkestranın en temel üyelerinden birisi. Evet, vokali sabit kalan orkestralardan ki daha önce programımızda ağırladığımız orkestraların sabit vokalleri pek yoktu. Kesinlikle. Angel D'Agostino hakkında bir de şöyle bir detay var. Tam bir Buenos Aires karakteri diyor röportajı yapan kişi kendisi için. Diyor ki tango diyor kesinlikle tek dünyası değil. Kendisi tam anlamıyla kumara ve çapkınlığa çok düşkün bir isim. Evet. Ve şöyle bir özelliği var. O dönem yüksek sosyetenin gittiği Club del Progreso adlı bir yerde devamlı poker oynamaya gidiyor. Bir arada Enrique Cadicamo ile çok yakın bir dostluğu var. Cadicamo ile birbirlerine asla evlenmeyeceklerine dair söz veriyorlar. Ve evlenmiyorlar. Yok, evlenmiyor değiller işte. Cadicamo 50 yaşına kadar dayanabiliyor. Ondan sonra 20 yaşında bir kadınla evlenince Angel D'Agostino bir daha kendisiyle hiç konuşmamış. Ha, inatçı. Tabii evet, inatçı. İnatçı, kumarbaz ve dansçı olduğunu söyledik. Evet. Ama yapayalnız ölmüş D'Agostino. Tabii ki, ama öyle istiyormuş zaten. Evet. Şimdi fazla uzatmadan Dice un refrán ve Caricias adlı parçaları dinliyoruz. Y confieso que no es refrán pa' aliviarse, cariño le toma el preso a la reja de la cárcel, pero yo sé que eso nunca lograré, acostumbrarme a tu ausencia no podré, vos estarás muy tranquila en brazos de otro querer y yo estoy sufriendo lo mismo por tu cariño, mujer. Estoy sufriendo lo mismo que habrá sufrido la otra, ay sí, cuando por vos la dejé. Tengo en el alma una hoguera, no puedo más con tu amor. Está bien que no me quieras, pero dejar que me muera, ay sí, es no tener corazón. La soledad que me envuelve el corazón va encendiendo en mi alma el fuego de tu amor lejano. En la bruma de tu olvido viaja mi ilusión, gritando tu nombre en vano. Pero no estás, y en mi cruel desolación es un fantasma el recuerdo de lo que se fue. Percibo tu sombra y mi amor te nombra, pidiéndote aquellas caricias de ayer. No vendrás y sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte y no puedo olvidar, porque sos toda mi ilusión. No vendrás y yo esperando te estoy, mi bien, y con la fe del que ama como yo y añora de ti caricias de ayer, anhelante mi buen corazón. Vendrás y yo esperando te estoy, mi bien, y con la fe del que ama como yo y añora de ti caricia de ayer, adelante mi buen corazón. Ángel D'Agostino Orkestrası'ndan Dice un refrán ve Caricias dinledik. Evet. Bugün de programın aslında sonuna geldik. Bu hafta programda Ángel D'Agostino ağırladık. Kendisinin inatçı, çapkın, kumarbaz ve kötü özelliklerinin yanında iyi bir dansçı ve iyi bir orkestra şefi olduğunu anlattık. Çocukluğundan itibaren müziğin içine doğmuş biri. İyilerini de sayalım lütfen. Yani. Evdeki ilk oyuncağı piyanosu ve müziği ruhunda hisseden ve dansa çok uygun orkestra yöneten bir orkestra şefi. Ben klasik hatırlatmalarımızı da yapayım. Bana didem.genctürk@gmail.com, kayasoylu@gmail.com adreslerinden ulaşabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi, eleştirilerinizi bize yazmaktan çekinmeyin. Teknik Masa'da Ömer Şahin'e çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ne dinliyoruz? Şimdi dedi ki Anel Vargas'la 93 kayıt yapıyor. Diğer solistlerle hep böyle 3 kayıt biriyle, 2 kayıt biriyle o şekilde az çalışıyor. Ricardo Ruiz'le yalnızca bir tek kayıt yapmış ve bununla kapatıyoruz programımızı. Cascabelito adlı parçayı dinliyoruz. Çok teşekkürler hepinize. Haftaya görüşmek üzere. Alegría, volvamos a darnos cita, misteriosa mascarita de un lejano carnaval. ¿Dónde estás, cascabelito, mascarita pispireta, tan bonita y tan coqueta? Con tu risa de cristal, cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfumes de tus amores. Cascabel, cascabelito, ríe y no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en el corazón. ¿Dónde estás, cascabelito, mascarita pispireta, tan bonita y tan coqueta? con tu risa de cristal.